Nerede o güzel günlerim, nerede? Bir gülüşün vardı ya, devaydı her derde. Geçmez dediğim ne varsa hayatta, hepsi geçti gitti de, artık sen de gelme. Yazık, çok yazık, beni hiç hak etmemişsin be. Şimdi kendime bir hayat kurdum, neyim olacaktın bak neyim oldun. Dindi gözlerim, bir hayal kurdum, seni bulacaktım bak sizi buldum. Sorma, seni bir başkasına koyma. Bak neyim oldun, dindi gözlerim, bir hayal kurdum, seni bulacaktım bak sizi buldum. Sormam, seni bir başkasına koymam, yerime